Kıymetli dostlar, Kur'an'ın sofrasında ibret aldın mı sorusunun yediğinde yol almaya devam ediyoruz. Bugün de Ad kavminin Hazreti Nuh'a karşı tepkileri, ifadeleri, karşı çıkışlarına kullandıkları dil ve o dilin arkasındaki zihniyet, bunları anlamak bakımından bir analizin içindeyiz. Efendim ve onların özellikle Allah'ı inkar, efendim, ahireti inkar ve Allah'ın ayetlerini inkar konusunda bir tavır sergilediklerini konuşuyor idik. Ve ahireti inkar konusunda da ne tür bir dil içerisinde, tavır içerisinde olduğunu az önce açıklamıştık. Yani bu akla ne uzak ziyan bir şeydir. Böyle bir şey mümkün değil. İnsan ölecek, kemikleri olacak. Kemikleri haline gelecek, ondan sonra dirilecek. Heyhat ki heyhat mealinde efendim onların o çıkışlarını yarı alaysı, ölür diriliriz. Hayat dediğinde budur. Dünya hayatından başka da bir hayat yoktur diye tavırlarını dile getiriyor idi aynen, sevgili Mekkeli hocam. müşrikler de bunları takip ediyorlar. Evet. Câsiye suresinde yani bizi helak edecek olan dehirdir. Hayat dediğimiz bundan ibarettir. Ölürüz, diriliriz. Burada yani başka evet. Bir yerde yoktur. Böyle bir dehri anlayış demek ki ta Hazreti Hud'a kadar döneminden beri geliyor. Programın birinci bölümünde o heyhat kelimesini söylerken belki hatırlatmalıydım, unuttum. Bu heyhat Kur'an'da iki yerde geçiyor. İki yerde geçiyor peş peşe. İkisi de ikileme şeklinde. Aynı ayette geçiyor. Heyhat. Bu da onlara ait bir şey. Bunun Mekke'deki versiyonu zelike rec'un ba'id. Bu akla ziyan bir şey. Bu neyin nesidir yani? Bu ne uzak bir ihtimal yani, hiç yedin kafayı yedin demeye getiriyorlar. Böyle bir çıkışları var ama Mekke müşrikleri de bunları yalnız bırakmıyorlar. Aynı mantıksızlık onlarda da devam edip gidiyor. Evet. Allah, ayetler ve ahiret. Evet. Bunların ilk inkar konularını bu üçlü olarak beyan edebiliriz. Ahiretle ilgili inkarlarının sadece inkarda kalmadığını, bunun bir alay boyutunun da olduğunu Mü'minun suresinin işte ilgili ayetlerini aktararak kardeşlerimize beyan etmeye gayret ettik. Şimdi meselede bunların karşı çıktıkları noktalardan bir diğeri peygamberlerle alakalı tutumlarıdır. Hı. Bu adamlar peygamberleri için diyorlar ki küllüm kezzeber rusule. Hepsi bütün peygamberleri yalancı. Yalanladılar. Şimdi el rusul kelimesi tabii çoğul geliyor. Hı. Bakıldığı zaman ben tabii ta programların başından beri söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen peygamberler tarihinin tamamı değildir. Eyvallah. Yani mutlak surette başka peygamberler de vardır. Ya bu rusul kelimesi, çünkü Hazreti Nuh'la ilgili bölümde de böyle rusul kelimesi kullanılmıştı, çoğul. Evet. Bildiğimiz kadarıyla çoğul olmaması lazımdı artık. Belli ki başka peygamber öğretileri de var, peygamberler de var. Onları inkar ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Ama bu rusul kelimesini peygamberlerin ortaya koydukları ya da tebliğ ettikleri risalet öğretileri olarak da alabiliriz. Öyle olunca bütün bu milletler, bütün bu kavimler risalet öğretilerini tekzip ettiler, yalanladılar. Bunların beşinci özellikleri peygamberlerini yalanlamak şeklinde ifade edilebilir. Zaten ayetin ortaya koyduğu mesaj budur. Hem bu ifade şu Ara suresi 123'te geçiyor, hem de Kaf suresinin 14. ayetinde geçiyor. Ad kavminin de adı orada zikredildiği için. Bütün kavimler, inkarcı kavimler, kezzebe rusul. Hepsi peygamberlerini inkar etmişlerdir diye tanıtılıyorlar. Bu beşinci özellikleri bu. Altıncı özellikleri gene küfrün mantığında gördüğümüz bir özellik. Aynen ahirete karşı tutumlarında olduğu gibi peygamberlerini küçümseme hastalığı var bunlarda. Müminlere karşı böyle bir kibir var, istikbar var ve küçümsüyor. Peygamberi de küçümsüyor, ona inananları da zaten haliyle küçümsüyor. Onların küçümseme ifadeleri Hazreti Nuh'un kavmiyle ilgili İblisin hayatıyla ilgili söylemiştik. Uzun uza diye örnekler vermiştik. Bunlarla ilgili bir ayeti hatırlatarak bu maddeyi geçmek istiyorum. Ad kavmi Hazreti Hud için evet. demişlerdi ki ma haza illa beşerun mislukum. Ya ne var, bu da sizin gibi bir beşer. Hatta ma haza illa, mesela insanın demiyor. Ha, beşer diyor. Reculun demiyor, yani beşer diyor. Onun orada da bir istihza ve küçümseme var. Akli donanımlarını hiçe saymak. Evet, evet. Yani bu da etten kemikten sizin gibi bir adam. Yani sizde olmayan onda da yoktur. Dolayısıyla işin beşer kısmına vurgu yaparak tabii, insaniyet özelliğini dikkate almayan, dışlayan bir efendim kendilerine göre bir evet. Pozisyon var. Bu da yani. Önemli bir incelik ama. Evet. Tabii. Mahaza illa beşerun mislukum. Hazreti Nuh'un kavmi de Hazreti Nuh'a öyle demişti. Aynen gene Müminun suresinin bu defa 24. ayetinde Hazreti Nuh için söylemişlerdi. 33. ayetinde Hazreti Hud için söylüyor. Mahaza illa beşerun mislukum. Yani bu sadece sizin gibi bir beşer. Ne var yani? Ye'külü mimma te'külüne minhu. Canım siz nelerden yiyip içiyorsanız o da aynısından yiyor. Ve yeşrebu mimma teşrebun. Yani nelerden siz içiyorsanız o da aynısından içiyor. Yani tamamen işi biyolojik aleme getiriyor. Bir başka bir iradi, akli, kalbi bir duruş gündeme getirilmiyor. Tabii böyle hayvani bir standart üzerinden götürüyorlar. Sizin gibi bir etten kemikten adam yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Ne var yani? Alaya alıp onun misyonunu küçümsemeye gayret ediyorlar. Ve tabii bunun beraberinde bir de bir tehdit de savuruyorlar inananlara. Diyorlar ki veleyin ata'tum beşeren misleküm. Tam da sizin gibi olan bir etten kemikten böyle bir beşere eğer itaat ederseniz inneküm izen lehasirun. İşte o zaman kesin kaybedeceksiniz yani. Evet. Hani o kaybediş dünyada onlara uygulanacak bir efendim yaptırımı ifade ettiği gibi başka bir beklenti noktasında da kendilerini hiçbir ödülün bulamayacağı kendilerince böyle bir gerçekten hareketle bu beklenti de kaybedeceksiniz. Yani hafiften bir tehdit de işin içerisine sokuyorlar. Onların peygamber algısında, peygamberle alay edişlerinde bu noktayı da özellikle hatırlatmış olayım. Fakat hocam enteresan bir şey var. Evet. Yani o biyolojik tarafı vurgulamak suretiyle evet. insani tarafın üzerine örtüp hı hı. yani peygamberliğin bilhassa biz insaniyetle ve insaniyetin de en önemli göstergesi olan ruhun tezahürü. Yani o ruhun tezahürlerinin bütün hepsini saf dışı etmek suretiyle bedene ve biyolojik tarafına vurgu yaparak hı hı. biz biyolojik istibdat diyebiliriz yani öyle bir vurgu yaparak mesajı ve risaleti küçümseme, gözden düşürme. Bugün de yapılan bir şeydir. Doğru. Yani insanı ruhsuz, sadece bir metabolizma olarak ele alan görüşler var. Ya bu metabolizma... Materyalist bir bakış. Materyal, evet, açısından bakıyor. Bu mekanizma yer, içer, ölür, toprağa karışır. Kardeşim işte böyle bir şeydir yani. Mekanizmadır, biyolojik mekanizmadır. Buna başka üst anlamlar yüklemenin ve bunu da işte metafizikle, üst alemle, o müteal alemle bağlantılandırmanın bir anlamı yoktur diye evet. modern versiyonları da var. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Bu kullanılan kelimeler onun için çok ustalıklı kelimeler. Ustalıklı, evet. Yani öyle rastgele seçilmiş değiller. Çok çok yani adamların evet. mantığını evet, anlarsanız evet. bunların kullandığı kelimelerin arka planını da tabii. rahatlıkla görebilirsiniz. Yani oradaki beşer kelimesi rastgele bir kelime değil. Değil. Evet, değil. Özellikle evet. insan değil, evet. racül değil de böyle bir beşer bedene yönelik vurgu yapılması. Üstelik bunu tekrarlıyorlar. Evet, evet. Hatta Kamer suresinde de var benzer bir ifade. Yani ne yani bu böyle bir beşer, neyin nesidir gibi durduk da bir beşere mi tabi olacağız ifadeleriyle böyle yani onların manevi bir anlamda ilahi bilgilendirme sisteminden istifade ettirilen ayrıcalıklı yönlerine yani vahye muhatap kılınışlarına evet. ısrarla ve inatla mesafeli duruyorlar. Aynen. Oraya meseleyi hiç getirmemeye gayret ediyorlar. Evet. Bu kadar değil. Şimdi tam da bu dediğimizi tamamlayacak şekilde onların karşı duruşları bağlamında söyleyebileceğim Yedinci madde, ben bunu böyle 14 madde olarak tespit ettim. Onun yedinci maddesi, bu adamlar peygamberlerini sadece kendi hayatlarında yalan konuşan adamlar olarak değil, Allah adına yalan konuşan insanlar olarak da tanıtıyorlar. Yani böyle Allah'a iftira eden adamlar yani. Tabii bir iftiracılık boyutu da ilave ediyorlar. Aynen öyle. İşte Müminun suresinin 28. ayetinde buna gönderme var. Diyorlar ki, in huve illa racülün. Bu tam bir adam. Bir erkek. İftira alallahi keziben. Bu Allah'a yalan iftira eden bir adam. Evet. Şimdi meselenin Allah'la irtibatını gündeme getirdiklerinde kendilerince Allah'ı sahiplenme, peygamberi Allah'a yalan iftira etmekle suçlayıcı bir pozisyona meseleyi dönüştürüyorlar. Çok ilginç. Allah adına yalan konuşan adamlar. Çünkü biz tabii peygamberler tarihini konuşurken kardeşlerimizin de yanlış bir algıya sahip olmasını istemem. Yani peygamberimiz zamanındaki müşriklerden tutun da ta Hazreti Nuh'a varıncaya kadar muhataplar mutlak ateistler değiller. Değil, evet. Bunlarda bir Allah inanışı var. Yer yer Allah'ı sahipleniyorlar kendilerince. Bu Yasin suresinde de benzer ifade var. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin. Rahman size bir şey indirmiş değil bizden farklı olarak. İn entüm illa tekzibun. İşiniz gücünüz yalan konuşmak diye peygamberleri yalancılıkla itham ediyorlar. İşte o damarın Ad kavmindeki versiyonu da bu. Yani ateizmden ziyade bir şirk damarı var. Şirk, evet, şirk damarı var. Mutlak inkar değil, tam bir şirk. Allah'ı sahipleniyorlar. İn huve illa racülün iftira alallahi keziben. Bu adamın şimdi risaletle ilgili söylediği şeyler kendiliğinden söylediği şeylerdir. Çünkü bu adam Allah'a iftira ediyor. Allah adına yalan uyduruyor. Yalan uyduruyor. Ve ma nahnu lehu bi müminin. Biz onun Allah adına ortaya koyduğu bu iftiralara inanacak değiliz. Ve ma nahnu lehu bi müminin. Arapçada böyle bir cümle olumsuz bir edatla başlar da peşinden B harfi gelirse ma nahnu bi gibi hiçbir şekilde asla ve asla zerresini bulamazsın bizde söylediklerine iman noktasında. Tabii. Biz sana inanmıyoruz. Hatta buradaki müminin kelimesinin bir de güvenme manası vardır. Biz sana hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Zaten yalancılıkla itham etmişlerdi. Allah adına yalan konuşmakla itham etmişlerdi. Dolayısıyla bizim sana hiçbir şekilde imanımız yani güvenimiz söz konusu değildir diyorlar. Benim tespit ettiğim yedinci madde bağlamında. Evet. Sonra devam ediyor peygamberlerle ilgili tutumları. Hud suresi 58. ayette geçen bir cümle. Diyorlar ki Yusuf Bey, ve asav rusulehu. Bu adamlar sadece peygamberlere inanmamakla kalmadılar. Peygamberlere asilik yaptılar. Ve asav rusulehu. Benzer ifade Hakka suresinde de geçer. Neyse onların hepsine gelmeyeyim. Hatta Nisa suresinin 42. ayetinde de geçiyor. Peygamberi kabul etmemek, peygamberle alay etmek, onu küçümsemek, onu Allah adına yalan iftiralar ortaya koymakla suçlamanın ötesinde isyan, bir de asi gelmek. Peygambere karşı gelmek. Yani bu, ben bunu şöyle anlıyorum. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'in risalet öğretileriyle karşılaştıklarında söyledikleri çok enteresan bir ifade var. Bu böyle ayetleri gördüğüm zaman daima bu Sa'd suresinin o ilk grup ayetini hatırlarım. Orada diyorlar ki وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِّنْهُمْ. İşlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Bu ne tuhaf bir şeymiş dediler. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِّنْهُمْ. İçlerinden yönetici olanlar harekete geçiyorlar. Diyorlar ki enimşu, hadi bakalım siz de harekete geçin. وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتُكُمْ. Şimdi ilahlarınızı savunun. İlahlarınızı sahiplenin. İlahlarınızın şimdi sizin sahiplenmenize ihtiyacı var yani. İnne hâdâ leşeyun yurâd. Şu anda sizden istenen budur. Mekkeli müşrikler böyle diyorlardı. Bunlar da peygamberlerine isyan ederek aslında peygamberi hayatlarının dışında itmeye, dışına itmeyle kalmıyorlar. Allah'a yalan iftira atmakla suçladıkları peygamberlere karşı durmayı kendilerince Allah'ın yanında durmak, Allah'ı sahiplenmek gibi algılıyorlar. Birine isyan ediyorsanız birini sahipleniyorsunuz demektir. Onların sahiplendikleri şeyler de sahte tanrılarıdır. Evet. Ya da yani hem putperest oldukları için aracı putlar, hem de işin başında güya Allah'ı savunuyorlar. Peygamberlere karşı bir isyanın içerisinde bulunuyorlar. Allah'a, ayetlerine, ahirete ve peygamberlere karşı duruşları bu. Böyle 8 maddede özetleyebiliyorum. Ama bunların özellikleri bu kadar değil. Başka şeyler de yapıyorlar. Bakın Yusuf Bey, zaman zaman söylüyoruz. Diyoruz ki Allah kendisine karşı işlenmiş günahları dilerse bağışlar. Evet. Adam kafir olabilir. Kendi bilir. Mahşerdeki karşılığı neyse onu sahiplenir, katlanırım der, inkar eder bilmem ne. Onlara Allah-u Teala zaman tanıyor. Çünkü onların bundan vazgeçme ihtimalleri vardır. Fakat bir toplum eğer dünya hayatında helak edildiyse, ki helak edilenlerden biri bu kavimdir, İleriki programlarda söyleyeceğiz nasıl helak edildiklerini, nasıl dehşetli ifadelerin bu Ad kavmiyle ilgili Kur'an'da sere serpe ortaya konduğunu göreceğiz, ayetleri okuyacağım inşallah. Bu adamların asıl dünya hayatlarında helaklerine sebep olan bu saydığım 8 madde değil aslında. Bunlar neticede Allah'a karşı, peygambere karşı, ahirete karşı duruşlarını ortaya koyuyor. Ama bu burada dışında, kalmıyor. Asıl azabı celbeden diğer maddeler dünyevi değil. Azabı. Dünyevi azabı. Dünyevi celbeden, azabı. Yani başlarına o felaketin gelmesine. Gelmesine sebep olan şey, şimdi söyleyeceğim 9. madde. Bu adamlar ülkelerinde bulundukları yerde azgınlık yaptılar. Azgınlık. Ellezine tagav fil bilad. Bulundukları ülkelerde hepsi. Helak edilenler. Tuğyanın tarafı oldular. Tağa demek azmak demek. Tağa, tağî, tuğyan, tağiye ifadeleri, tağav, tatgav, hepsi aynı kökten geliyor. Azgınlık yapmak. Tağut mesela. Evet, tağut o da, da evet. Aynı kökten geliyor. Bu nedir? Haddini bilmemek, sınırı aşmak demek. Şehirde azgınlık yapmak, muhtemelen iman edenlere karşı iman baskısı ortaya koymak. Yani tevhidi kabul edenlerin tevhid üzere bir hayat yaşamasını engellemek demektir. Şeytanın müdahalesi de bu noktadadır. Bu Ad kavminin, işte bu yönetici ileri gelenlerinin özelliği de budur. Kur'an-ı Kerim'de bu tuğyan ile ilgili çok acayip hatırlatmalar var. Yani فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَسَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى. İşte böyle tağilik, azgınlık yapanlar, bunun sonucunda sadece dünya hayatı vardır, başkası yoktur deyip bu hayatı tutkuyla sevenler, onların sığınacağı yer sadece cehennemdir. Ama Rabbinin duruşundan, muhakemesinden, yargılamasından korkanlar, kendi nefislerinin hevalarına uymalarından onları geri çekenler ise, onların sığınağı cennettir diye Nazihat suresinde böyle karşılaştırmalar yapılıyor. Tağilik, munis, muttaki olmanın zıddıdır. Evet. Allah'a karşı derin bir saygı içerisinde bulunmanın ya da Allah'ın azabından korkmanın karşıtı bir kelimedir. İnsanlar tuğyan içerisinde olurlarsa, Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken demiştik. Tufan olur demiştik. Heh, tuğyan olursa tufan olur. Şimdi bunlar da tuğyan ektiler, tufan biçecekler. Bunların tufanı da işte sonraki programlarda anlatacağız. Korkunç bir 8 gün, 8 seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin, 7 gece 8 gündüz süren korkunç bir kasırga ile helak edilecekler. Bu kasırga onların tuğyanının tufana dönüşmesidir. Aynen. Bu hayatta da böyledir. 7 gece 8 gün. Evet, 7 gece 8 gün. Bu eyyami nahisat derler buna. Yani uğursuz günler. Evet. Böyle fi yevmi nahsin müstemirrin. başlangıcı böyle devamı gelecek şekilde sıkıntılı, azap döktüren gün manasına kullanıyor. Kasırgayla helak edildiler. Evet, rih-i sarsar diyor ona işte. Böyle tenzi'un nase ke'ennehum a'cazu nahlin munka'ir. Yani böyle hurma kütüklerini yerden söküp atan böyle bir şiddetten, dehşetten söz ediyor. Niye? Hazreti Nuh'un kavmi tuğyanda işte bulununca Hakka suresinde diyor ki Allah-u Teala inna lemma tagal ma'u. Onların tuğyanına uygun olarak su da azdı. Evet. Tuğyanınız ne boyuttaysa tufanınız o boyutta olur. Hmm. O onların azgınlığını yani şehirlerde meydana getirdikleri bu kötü duruşu Allah-u Teala onların helakinin bir gerekçesi olarak sunuyor. Benim bu maddelerde ortaya koyduğum 9. onlara ait diyelim ki ahlaki çöküntü ifadesi. Evet. İnanca karşı, mümine karşı zorba tutumlar. Tutum ve tuğyan diye özetleyeceğimiz şey. Evet. Hocam bir incelik dikkatimi çekti, bilmiyorum. Buyurun. Doğru mu? Teyiden soruyorum sadece. Buyurun. İnsanların yaptığı isyan ve tuğyan Allah'a, ayetlerine, peygamberlere, ahirete ve ahlaki anlamdaki hallerine matuf. Evet. Bu isyandan, tuğyandan mahlukat da etkileniyor ve mahlukat da ona göre izni ilahi dairesinde tepki veriyor. Bravo. Adeta. Tamam. Az önceki sizin o suyun da gazaba gelmesi, tuğyanı azması manasında. Yani bu şu demek, bizim insan fiillerinden, yerdeki denizin dibindeki semekten gökteki meleğe kadar her şey etkileniyor. Aynen öyle. Tesir alıyor. Dolayısıyla benim yaptığım günah, benim işlediğim hata, benim tuğyanım beni ilgilendirir, beni Yemiş. Bağlar. Benden ibarettir. Etkisi, yankısı sadece benimle sınırlıdır deme hakkına sahip değildir. Değiliz. Evet, aynen öyle. Bütün mahluk, yani arz hiddete geldi meselesi var ya, arzın hiddete gelmesi, çünkü arz da bundan müteessir oluyor. Arz da bir tür yani tepki koyuyor. Tepki veriyor Allah izni ilahiyle. Çünkü onun Evet. da kendine göre bir tür kulluğu var. Tabii. Ubudiyeti var. Tabii. Onları zaman zaman programlarda söylüyorduk. Biraz da okudum mu da daha çok Evet, söylemiştik. Evet. Demiştik ki Allah'ın iki tür Müslüman kulları var. Bir, iradeli Müslüman kullar. İki, iradesiz evet, Müslüman evet. kullar. İradeli Müslüman kullar görevlerini yerine getirirler de yetersiz kalırlarsa Evet. Allah'ın iradesiz Müslüman kulları devreye girer. Girer. İşte burada işte bu kavimde, Nuh kavmi de, Hazreti Nuh'un kavmi de bu ifadelerimizin bir örneğini ortaya koyuyor yani. Koyuyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir noktayla noktalı virgül koymuş olduk aslında. Buradan devam edeceğiz bir Evet. başka programda. Tamam, bir inşallah. sonraki programda. İnşallah. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik ederim. Olmayın diyorum. Kıymetli dostlar, bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bir sonraki programda kaldığımız bu kritik noktadan devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalın.